Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 kwietnia, minęła 6. Serwis Trójki, Filip Jarek. Będzie dodatkowa pomoc dla rolników w związku z napływem zboża. Szczegóły przedstawili premier i minister Robert Telus. W bazie Ramsztajn była się kolejna narada w sprawie dozbrojenia Ukrainy. Jednym z priorytetów jest obecnie obrona przeciwlotnicza. W Arkadach Kubickiego w Warszawie przed nami kolejny dzień targów wydawców katolickich. Inicjatywie patronuje Polskie Radio. Rząd przyjął pakiet rozwiązań o pomocy dla rolników w związku z bezcłowym napływem produktów rolnych z Ukrainy. Zakłada on m.in. dopłaty do producentów pszenicy i zwrot akcyzy za litr oleju napędowego. Szczegóły rozwiązań przedstawili na konferencji prasowej premier i minister rolnictwa, a więcej o tym Sylwia Białek. Producenci pszenicy otrzymają 2200 zł do hektara upraw. Warunkiem jest sprzedaż pszenicy od 15 kwietnia do czerwca. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył jednak, że pomoc jest skierowana także do tych rolników, którzy sprzedali zboże wcześniej. Rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub kukurydzę w terminie od 1 grudnia ubiegłego roku do 14 kwietnia, otrzymają wyrównanie, które pozwoli utrzymać płynność finansową. Podniesiona zostanie kwota zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego do 1 zł 46 groszy. Przy czym rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zgodę na przeznaczenie kolejnych 54 groszy na dopłatę do 1 litra. Szef resortu rolnictwa Robert Telus powiedział, że to jak dotąd największa pomoc dla rolników. Cała ta pomoc jest liczona około 10 miliardów złotych. Będą też dopłaty do nawozów. Wyniosą 500 zł na hektar w przypadku upraw rolnych i 250 zł, jeśli chodzi o łąki, pastwiska i trawy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rozmowy w bazie w Ramsztajn dotyczyły przede wszystkim potencjału obronnego Ukrainy, powiedział wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak. Po spotkaniu grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy szef polskiego MONU podkreślił, że Polska i Słowacja przekazały wodzom w Kijowie także samoloty MiG. Dodał, że w tej sprawie w tzw. koalicji samolotowej Warszawa i Bratysława są otwarte na współpracę, ale na razie priorytetem jest obrona Ukrainy. Była analiza dotycząca tego, jak najefektywniej wspierać Ukrainę. Dziś mówiliśmy przede wszystkim o obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. To jest największe wyzwanie dziś dla Ukrainy i chcę to bardzo mocno podkreślić, że Polska również wspiera w tej dziedzinie Ukrainę. To stawiane było na czele tego, co jest najważniejsze przy wspieraniu Ukrainy. Grupa kontaktowa do spraw obrony Ukrainy to nieformalne zrzeszenie krajów NATO oraz innych sojuszników, którzy od początku rosyjskiej inwazji pomagają ukraińskiemu wojsku. W Ramsztajn podpisano też dokumenty pomiędzy Polską, Niemcami a Ukrainą w sprawie serwisowania czołgów Leopard w naszym kraju. Rosja wyczerpała zdolności do prowadzenia działań ofensywnych, zauważa ekspert wojskowy z Kijowa Oleksij Melnyk. W jego ocenie sam fakt, że Rosja przygotowuje się do obrony, wskazuje na to, iż nie ma podstaw do mówienia w najbliższych dniach o jakichś wielkich atakach ze strony Rosji. Za to zdaniem części niezależnych analityków coraz więcej wskazuje na zbliżającą się ukraińską kontrofensywę. Szef ukraińskiej telewizji Mariupolskie TV Mykoła Osyczenko podkreśla, że rosyjska propaganda straszy ludność okupowanych terenów rzekomym okrucieństwem ukraińskiej armii. Dziennikarz dodaje, że część ludzi naprawdę się boi, ale większość czeka na wyzwolenie. Rzeczywiście jest wiele osób, które czekają na wyzwolenie. Część z nich to ci, którzy nie mogli wyjechać z różnych powodów. U jednych zostali bliscy, inni mają na cmentarzach mogiły krewnych. To są Ukraińcy żyjący w okupacji, którzy nie boją się ani lustracji, ani niczego innego. Oni po prostu czekają na nas. Ukraińscy i rosyjscy dziennikarze niezależni dodają, że im więcej do ludzi dociera informacji o ukraińskiej kontrofensywie, tym większe budzą się nadzieje na szybki koniec wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawie 1 000 000 złotych kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na operatora radomskich parkingów. Chodzi o firmę zajmującą się pobieraniem opłat za postój, na przykład przy centrach handlowych czy szpitalach. Użytkownicy skarżyli się, że zarządzający parkingami ograniczają im możliwość składania reklamacji. To nie jedyne przewinienie tej spółki, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Informowała, że jeśli konsumenci nie zapłacą wskazanej przez spółkę opłaty dodatkowej, to poniosą koszty windykacji i postępowania egzekucyjnego. Brzmiało to kategorycznie i miało na celu wywołanie nieuzasadnionej obawy. Gdyby konsumenci nie zostali wprowadzeni w błąd, mogliby zdecydować o zasadności dalszego dochodzenia swoich praw czy podjęcia obrony przed sądem. Ukarana firma po uprawomocnieniu decyzji będzie musiała poinformować użytkowników parkingów o karze. Ci z kolei będą mogli na tej podstawie dochodzić swoich praw w sądzie. Ponad 150 wystawców z Polski, Ukrainy i Białorusi bierze udział w 28 targach wydawców katolickich, które odbywają się w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że dziś, trzeciego dnia wydarzenia, odbędzie się wiele ciekawych dyskusji. Między innymi o 14 w sali Wielkiej Zamku Królewskiego odbędzie się spotkanie z udziałem kardynała Gerharda Millera, księdza Roberta Skrzypczaka oraz księdza Tomasza Jaklewicza, poświęcone ostatniej książce Benedykta XVI. Co to jest chrześcijaństwo? Jak mówi Magdalena Kostkowska z wydawnictwa Esprit, książka jest zbiorem wydanych po śmierci tekstów papieża. Przed swoją śmiercią ułożył nowe teksty, uporządkował też starsze teksty, które były wcześniej wydane, ale wszystkie były wydane już po jego abdukacji. Te, które były wydane, zostały na nowo zredagowane, gdzieś teologicznie pogłębione, więc zostawił nam taką ostatnią perełkę, taki swój właśnie testament duchowy, do którego dziś możemy wracać, aby odpowiedzieć sobie dziś w tym czasie kryzysu w Kościele. Czym jest chrześcijaństwo? Co to jest chrześcijaństwo? I jaka była wizja Benedykta XVI właśnie na to, kim jesteśmy w Kościele? Patronem medialnym targów jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cóż za prognoza, proszę Państwa. Dzisiaj w całym kraju słonecznie. Jedynie na wschodzie mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 12 stopni na Podhalu i na Wybrzeżu, około 18 na przeważającym obszarze kraju, do 21 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niewyczerpana energia. Głębokie zaangażowanie. Grają i śpiewają z pasją. Na scenie nigdy się nie oszczędzają. W Trójce też. Koncert zespołu Lux Torpeda w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przypomnimy w niedzielę, tuż po godzinie 19. Zapis wideo dostępny będzie na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. Na zegarze już 7 minut po godzinie 6. Bed and Breakfast. My niezmiennie, proszę Państwa, zdyscyplinowani i podjęliśmy decyzję, że chcemy sobotę i ten poranek spędzić z Państwem. Razem. Tak. Dlaczego nie? W dobrych nastrojach rozpocząć dzień, albo takich, jakich się obudziliśmy. We're tak in a good mood. Tak też może być. Następujący skład dzisiaj. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski. Piotr Firan. Rafał Uzar, zapraszamy. forget about it. Słońce wzeszło o 5.25, zajdzie o 19.45, a dzień będzie trwał 14 godzin 20 minut. Imieniny Gai, Kai, Leona, Leoni, Łukasza i Teodora. Dzisiaj, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólno-ONZ w 2009 roku, a także w Polsce Dzień Ziemi. You're going to do something today for the Ziemia, for Gaia? I'm doing it every day. Oh, what do you do? I'm trying to be nice to the others. Oh, you're so good. Do you recycle? You? No. I'm trying to be acceptable to other people. Okay. Jakie państwa działania na co dzień podejmują, by chronić klimat? Dwie dwójki, siedem trójek. Czy ma to sens w ogóle? Czy przejście na przykład na weganizm, albo ograniczenie spożycia mięsa, albo podatki za emisję CO2, elektromobilność także. Czy to wszystko zahamuje wzrost globalnej temperatury? Nasz numer jest do państwa dyspozycji od rana. Rafciu, coś do dodania? We're waiting. Or you can write to us on bbmapopolskieradio.pl. We will be listening. We will be waiting. 12,5 minuty po szóstej. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Umiem się w tą chwilę, na których warto żyć. Uwierz, że masz siłę przebić się słabości. Idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. To jest nasze przebudzenie, bo za granicami rzeczywistości poszerzamy kręgi świadomości. Z bandą trwały dłużej niż prasa LA Banko. By zostały w głowie jak pierwszy raz. To dla mnie priorytet i wierz mi brat. Pierwszyć hajs to nie problem, kiedy uśmiechasz się jak na reklamach Colgate. I oby tak dalej, a ten kawałek będzie stale nakręcał cię jak zegarek. B przejdą ci ciary, jakbyś odpalił przez te gitary i nie do wiary. Kolumny płoną, a dźwięki ulepszą ci niczym dłomo. Powiedz ziomom, nie rzucą na luz jak pasję na lupa. Nie gorzką delup, to życia nie podchodź poważnie. Za nam to ataką, i trafi jak ostatnią. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. chwilę ja chcę. To nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile ja chcę. Nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile ja chcę. To nasze zwycięstwo. Nie zdarzają się zbyt często. Chwile ja te, to nasze zwycięstwo. Takie chwile ja te. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. TDA, to contemplate this audio visual opiate. Satellites, your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I hit the ground. Let's hear it from the heart of America. Yeah, did, yeah, oh, yeah, did, Taiwan, Western Sea. Yeah. How can we help the world, Piotr? Freeganism, veganism, vegetarianism, pescatarianism, freeism, da się? No i jeszcze to jazda samochodu, albo znaczy w ogóle nie jeżdżenie samochodem, czyli używamy roweru, lub też kupujemy samochód elektryczny. Co nie, nie do końca, nie do końca. Drogi, ale próg wejścia wysoki, ale później podobno możemy oszczędzić. Chociaż teraz ci, którzy dostają rachunki za energię elektryczną, mogą się trochę zdziwić, że jednak też nie zaoszczędzili. Tak jest. Proszę Państwa, zacznijmy od przeglądu wydarzeń ze świata. W Kanadzie z lotniska zniknął ładunek złota o wartości 200 milionów dolarów. Jak to się stało? Cała akcja była zaplanowana. Trwa sprawdzanie, kto wysłał taki ładunek, do kogo miał trafić oraz jak to się stało, że był przechowywany w magazynie, do którego każdy mógł mieć dostęp. O tym mówi były policyjny detektyw Mark Mendelson. This was not a random visit to a cargo area where, you know, a bunch of guys were going to go in and think that they would open up a case and find, I don't know, you know, 1200 DVD players. This was planned, it was deliberate. It certainly took more than one individual. Apparently the weight of this gold is in excess of 3600 pounds. So, you know, you have to have, you know, the mechanism to get it out of there. So what Peel will be looking at now is who was the original sender of this shipment of gold and other high-end material. It went to Toronto, it went into a warehouse, which apparently was not airside, it was the public side of this warehouse. And where was it supposed to go from there? And who had access to the manifest? Who knew what was in this container? Kto wysłał? Kto dostał? A ty nie byłeś teraz ostatnio właśnie w Toronto? No comment. No comment. No dobrze. Proszę Państwa, portal BBC, BBC News BBC konkretnie, News publikuje tymczasem artykuł, w którym ekipa BBC Future pisze o tym, jak zredukować emisję CO2. Mm. Niestety trudno nie być krytycznym wobec artykułu. Autorzy przekonują, że dieta roślinna pomoże w redukcji CO2. Transport z jednej strony, z drugiej strony także uprawy monokulturowe wpływają na bioróżnorodność. Tak. Przecież, proszę Państwa, krowa na pastwisku zostawia nawóz, sprzyja rozwojowi różnych gatunków. Tymczasem świat nauki chce nas przekonać, że jedzenie roślin soi, na której zarabiają wielkie koncerny, produkują także nasiona. To wszystko sprawia, że planeta odetchnie z ulgą. The farmers who protect your beans kill everything. I kill one animal per arrow. In order to grow tofu, you have to kill every ground squirrel, every vole, every shrew, every snake, every turtle, every frog, every bird, every rabbit, anything that gets in that bean field, I'm either going to plow and dismember, which is why the crows and the seagulls follow the combines every year. Właśnie, rodzi się zatem pytanie, tak, czy weganizm doprowadzi do tego, że rzeczywiście będziemy mniej emitować dwutlenku węgla, bo cały transport także, czyli transportowanie choćby awokado, choćby soi ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Kalifornii, nie wiem, z Ameryki Południowej, to już są gigantyczne wolumeny. Migdały i awokado to są najgorsze podobno. Ale... I wołowina. Bądźmy też uczciwi. Nie ulegajmy emocjom, bo z drugiej strony jest tak, że ta soja jednak w większości uprawiana jest na pasze dla zwierząt. Oh, really? This I did not know. I'm not sure, Piotr. I'm not sure. I mean, I think eating less is that's the main thing. We should eat less. Po prostu. Co dużo jemy, szczególnie ty. Tak, to prawda. Dwie dwójki, siedem trójek. Jakie państwo działania wprowadzają, żeby być bardziej eko? Living behind. Program Trzeci Polskiego Radia. Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi ustanowiony przez ONZ w Polsce. Mamy Dzień Ziemi. My pytamy Państwa, jakie działania Państwo podejmują, żeby chronić klimat i planetę, na której żyjemy? Ja nie podejmuję jednego działania, mianowicie nie uczestniczę w tej tak zwanej durnej godzinie dla Ziemi, kiedy to ludzie wyłączają na jedną godzinę oświetlenie, prąd, telewizory i tak dalej, ponieważ z racji swojej pracy bardzo dużo kontaktuję się z elektrowniami i z energetykami i dla nich to jest dramat. Tak dramatyczne skoki napięcia niszczą sieć, powodują znacznie większe wydzielanie dwutlenku węgla, niż gdybyśmy po prostu czegoś takiego durnego nie robili. I switch off the prąd all the time anyway. I'm terrible. I'm like my dad. I'm like, switch off the lights, switch off the lights. I really go crazy. To, zdaje się, jest taka przywara wszystkich ojców, albo przynajmniej wielu. I used to work in a university here in Poland, and there was a guy there who was, if you like, the gospodarz, and he used to go around to every single sala and switch off the lights. To ojcowie są takimi inspektorami, jeśli chodzi o oszczędzanie energii. It's beautiful. Może oni mają takie tajne spotkania, na których dowiadują się, jak postępować, bo ja wielokrotnie słyszałem od swojego, dlaczego tam na górze jest włączone. Wyczuł. Czy ty tam w ogóle jesteś? Przecież byłeś tam 15 minut temu. O, karetka jedzie. Proszę Państwa, mamy okno otwarte i wszystko słychać. Klasyka. Coming to get you. Właśnie, pytanie. Niektórzy ludzie do serca biorą sobie oszczędzanie zarówno jedzenia, jak i portfela. Mówimy tutaj o freeganach, którzy starają się czerpać jak najwięcej z jedzenia, które dla sklepów wielkopowierzchniowych czy restauracji nie nadaje się do sprzedaży czy podania. Czy to dobry sposób na oszczędzanie zasobów? Tematem zajęła się nasza reporterka. Proszę bardzo, worek marchewki, jakieś sałaty, por. Tutaj jest wielka główka kapusty. Friganizm. Trend, a może styl życia. I niegodzenie się na marnowanie żywności wyrzucanej przez wielkie sieci supermarketów, bo często ich śmietniki pełne są dobrego jedzenia. Co udało mi się dzisiaj uratować z tego, co wyrzuciły supermarkety? 4 dynie mam z odzysku, właśnie zaczęłam zrobić z nich zupę. 2 bataty, mango, pomarańcze i jabłka. Myślę sobie, że dla pewnych grup osób to jest filozofia życiowa. Joanna Kądziołka ze stowarzyszenia Zero Waste. Natomiast powiedziałabym, że ogólnie to jest taki już ruch społeczny w Polsce, który właśnie ma z tyłu głowy tę myśl, że musimy minimalizować marnowanie jedzenia i w jakiś sposób starać się je ratować. Zwłaszcza, że statystyki dotyczące wyrzucania jedzenia są zatrważające. Według danych banków żywności w Polsce rocznie marnuje się około 5 milionów ton żywności. A to przecież również koszty jej produkcji. Żywność, która ląduje w koszu, odpowiada również za około 8% emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. A jest to aż 2-3 razy więcej niż światowe lotnictwo. Myślę, że ciągle ta świadomość jest za mała. Myślę, że pandemia i teraz czas wojny w Ukrainie i wzrost cen pokazało ludziom, że to, co wyrzucają, to są po prostu pieniądze, które trafiają do kosza. Przerabiamy jedzenie z odzysku, obierzamy pomarańcze, mamy też jabłka z odzysku i seler z odzysku. Robimy z tego wszystkiego sok, a tutaj z dyni, batatów i marchewki będziemy robić zupę. No, tak zwane skipy, czyli wyprawy po jedzenie, chodzi się nocą. W momencie, kiedy rzeczywiście te sklepy są już zamknięte i nikt nie zwraca większej uwagi na to, co się dzieje w tej wiacie śmietnikowej. Ze skipa mam kwiatka, który do tej pory nie rośnie w domu. Ze skipa kiedyś przyniosłam orety chyba z 20 kg bananów, które rozdałam też znajomym, bo nie byłabym w stanie tego sama przejeść. Każdy, kto chciałby rozpocząć swoją przygodę z friganizmem, powinien pamiętać o podstawowych zasadach wyboru żywności z drugiej ręki. Tak, aby nie narazić swojego zdrowia, dodaje dietetyk kliniczny Marzena Zacharska. Ważne jest też, jak to jedzenie, z czym ono się stykało. Czy ono było mniej więcej obok, leżało obok jakiegoś śmiecia, które mogło wydzielać jakieś toksyczne związki, czy było zapakowane oddzielnie. Jeżeli ja zobaczę, że to jedzenie wydaje się być dobre, a już zaczęły się jakieś substancje gnilne w tym produkcie zachowywać, no to wtedy to już nie jest bezpieczne dla nas. 40% Polaków przyznaje się do kupowania za dużych ilości jedzenia. Ze względu na złe planowanie i przechowywanie produktów żywnościowych, blisko połowa z tych towarów zostaje wyrzucona do śmieci. I used to be a freegan, a student. Wszystko brałem. It was a good time. Czyli przedsiębiorczy już wtedy byłeś. Tak jest, ale it was cheap as well. Zostało ci to do dziś. Proszę Państwa, friganizm, pytała Monika Suszek. Veganism is everywhere, Piotr, w Anglii, so it's like nie wiem, czy w Francji. Eating for free. Eating for free. Freegan. Tak, mm-hmm. Freegan, free i vegan połączyli po prostu. So even in Ireland. Czyli it's... jeżeli nawet mięso jest gdzieś tam wyrzucone, pozostawione, to wówczas, vegan, freegan. Nie, no tak połączyli po prostu. Neologism in English. No, you can eat anything, you do eat anything. I know people who have... managed to do this for years, buy nothing at all. To nie chodzi o jedzenie tylko, mm-hmm. o ciuchy, meble, wszystko, telewizory. Styl życia. It is a style of life, yeah, and I want to show you Caitlin, who's in Ireland. She's not Irish, she's English, she's living in Ireland, and she's asked the question, what do you do if you have bread, old bread? Do you eat it, do you not eat it? What do you do? Just looking at stuff, people throw out really good stuff, and not only food, other items as well. Absolutely. I've found everything from toothpaste still in the box in the packaging all the way through to clothes with tags still on, things where the product is perfectly good, but the packaging maybe is damaged. And when you did that, was there ever a sense of, God, my God, I'm going into a dumpster. This is really bad if we're doing it for food. The first time there was a bit of an ick factor to get over, but when you realize that I was mostly going into supermarket bins, and supermarket bins aren't like our bins at home. Supermarket bins are a clean vessel that have a brand new plastic bag, and then all of the food is scooped off the shelf directly into that bag. Yeah. So there's no contamination in those spaces. What is an ick factor? Ick factor, takie... Co to takiego? Oj, nie fajne. Aha. Ick. Jeju. Coś niemiłego. Mm-hmm. So ona mówi, że po raz pierwszy jak próbowała, grzebała, to był ten ick factor. Coś nie pasowało, ale potem to już przyzwyczaił się do tego Caitlin. Ciekawe, czy są takie aplikacje, które wskazują na mapach, gdzie ewentualnie sklepy pozostawiają taką żywność, którą jeszcze ewentualnie można sobie pozyskać. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację. No mamy limonki, choćby limonki, mm-hmm. w lodówce. Zapomnieliśmy wciąż o nich. Tych limonkach. No bo ja cały czas o tych limonkach. Wcześniej, proszę państwa, o limonkach rozmawialiśmy, teraz na antenie rozmawiamy. No i tam, nie wiem, pojawiły się plamki jakieś na tych limonkach. I wiadomo, że ludzie w sklepie już ich nie kupią. Do śmietnika. Prawda? Do śmietnika. Tak. Ale my w domu, kiedy mamy je w lodówce i jeszcze sprawdzimy, tak przekroimy, czy ja przynajmniej, jeszcze bym wycisnął sok, sprawdził, czy są w porządku. Się, użył, nie wiem, do guacamole albo do czegoś innego jako marynatę. No tak. Natomiast w sklepie z jakiegoś powodu wybieramy kształtne, dorodne. Musi wyglądać pięknie. Tak. To jest ten problem. Ale jeżeli pojawiają się plamki, no to pracownicy sklepu i sam sklep już wie, że raczej nikt tego nie kupi. Mm-hmm. Ewentualnie można przecenić. W związku z czym pakują w torby, wynoszą w odpowiednie miejsca, pewnie do utylizacji. W ten sposób marnują się gigantyczne ilości jedzenia i wtedy wkraczają friganie ze swoimi torbami, którzy idą czasami sami, czasami w większej grupie, szperają, używają, a później przyrządzają potrawy tak z jest. Tego przychodzi Caitlin, jedzenia. Przychodzi Caitlin na przykład z Irlandii i decyduje wziąć sobie. So the reason that they get thrown out is because supermarkets want to be able to put made fresh today onto all of their products. And so especially bread, pastries, when it's no longer today, they throw it out immediately. So these things That's are used... Just, no, it's because if we went and bought, if I went and bought them yesterday, I'd still have them at home to eat today, maybe even tomorrow. Absolutely. And they also freeze well. Like there's so many ways that you could use these again, but they just don't. Tak, czyli my kupujemy i tak siedzi w domu, stoi w domu, leży w domu. Czy to dlatego ty zawsze z ptysiem chodzisz tak po chodniku? Zauważyłeś. Z kremem. No to, jest, tak. To jest nowy ptys za każdym razem. Ze świetnika. Exactly. Ale Caitlin's Island z Irlandii też pyta się, dlaczego współcześni ludzie, dlaczego to robią? Dlaczego tak wyrzucamy? I know there's so much of an idea that we have to be not seen to be cheap or not seen to be like scrounging for anything, that we go out of our way to almost throw away stuff that's perfectly good rather than sharing it. Czyli pozory. Czyli to jest tak, że w każdym kraju jest coś takiego, że ach, posądzą mnie o to, nie wiem, że nie mam pieniędzy, że jestem biedna, że chodzę po śmietnikach, że szukam jedzenia, a tak naprawdę to są ludzie, którzy swoją pomysłowością, swoją kreatywnością także motywują siebie i innych do tego, żeby jak najmniej marnować. Would you do it? Maybe. na świecie, proszę Państwa. Każdego roku marnujemy 1 300 000 000 ton żywności, co stanowi 1/3 całej produkcji żywności na świecie. Niesamowite, strasznie. Pewnie jest tak, że w niektórych krajach więcej, w niektórych dużo, dużo mniej. Mhm. Przechodzi ci do głowy, co ostatnio wyrzuciłeś z lodówki? Tak, nawet zrobiłem listę. Cebula, onion, malinę. Co się stało? Ale była rozpoczęta i utleniła się? Była czarna po prostu. Ojej, aż tak? Yes. To nie jest bardzo niezdrowe, żeby przechowywać tego typu produkty już w takim stanie w lodówce. Nie, nie było w lodówce. A, nie trzymam cebuli w lodówce. A, nie trzymasz. Nie, nie. Outside. To masz na pewno przyjemny zapach w domu. No, it wasn't bad. Nie było źle, nie było źle. Było sucha. Taki francuski. Francuski. Wsi. Maliny. Tak, maliny. Od razu. Nie kupujemy o tej porze roku. Dlaczego nie? No bo przyjechały nie wiadomo skąd. A, no też prawda. Strasznie jagody. Dużo... Czyli Raf miał, proszę Państwa, ochotę na owoce leśne z jogurtem. No tak, u mnie jogurt, koperek. Ja zawsze idę do sklepu z warzywami, do warzywniaka popularnego i myślę sobie, tak, czas na zielone. To jest mocne postanowienie poprawy i później myślę, no dobrze, to tej pietruszki jeszcze nie użyję, ale ona dosyć dobrze wygląda. Przyjdzie na nią dzień. I tak leży i leży i leży. Ma ten sam problem z koperkiem. Potem niestety żółknie. Ale moja mama ma na to dobry sposób. Wystarczy zamrozić. Mrozić, tak. Moja mama też to robi. Dlaczego nie mrozisz? No i tak powinniśmy zrobić. Ale słuchacz też sceptyczny wobec statystyk. Marnowanej rzekomo żywności 35%, proszę pana, to są odpadki, a 9% to są niejadalne resztki talerzowe. Ale to wszystko się wrzuca do jednego worka marnowanie żywności. Kości, skórki z pomarańczy, w związku z czym, a tym bardziej biorąc pod uwagę ceny, które są, nie wierzę, żeby połowa żywności, którą ludzie kupują, sobie po prostu tak wyrzucali na śmieci. No to robimy rachunek sumienia. Co państwo na to? Jeśli chodzi, talerza. Tak, rachunek talerza i naszej lodówki. Co już jest nie pierwszej świeżości? Co się z tym wkrótce stanie? A może by coś tak z tego zrobić, żeby jednak się nie zmarnowało? Inaczej, tak. Nasz numer oczywiście jest do dyspozycji. Wiemy, że jest sobota i że jest rano i może niektórzy jeszcze są zagubieni, ale wystarczy się napić trochę kawy i spędzić z nami poranek. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności.